राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 12 अप्रैल 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सुबह प्रसंग चला था तो सत्य को स्वीकार करना। खास ये बात है कि मनुष्य में ही ये योग्यता है। ये पशु पक्षी वृक्ष दूध घास चलचर इनमें ये मनुष्य के सिवा है किसी में ये शक्ति नहीं है। देवताओं में है परंतु देवता भोगों में लगे हुए हैं। देवता इसको काम में नहीं ला सकते। लाओ तो उनके लिए कोई निषेध नहीं है। अबे जटायु है ऋषराज है रामवान ये भी लग गए तो निषेध नहीं है परंतु अधिकार मनुष्यों का ही है। विशेष वो एक अपवाद रूप से है। तो मनुष्य की खास बात है कि सत्य को स्वीकार करे। सत्य अपने जाने हुए सत्य का स्वीकार करे अपने जाने हुए असत्य का निराकरण करे। ये खास बात है। खूब गहरी रीति से आप इसको जान लें मान लें स्वीकार कर लें समझ लें। जो निरंतर नष्ट हो रहा है नाशतो विद्यते भाव असतः भाव न विद्या। असत की भाव मानो सत्ता है नहीं उसकी सत्ता नहीं है और ना भाव विद्यते सत असत का अभाव नहीं होता है तो सत क्या है। देखो आप कहते हुए सत है ये तेरे असत है शरीर है शरीर है। जैसे देवी संपद है और आसुरी संपद है तो दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। तो आसुरी संपत्ति का जो संयोग है वो असत का संग है। निबंधाय मता बांधने के लिए तो असत से संग से ही ये प्राणी बंधता है और सत के संग से उद्धार हो जाता है। तो सत क्या है कि दैवी संपत्ति है वो जब सत है। अब ध्यान देने एक बात है आसुरी संपत्ति का त्याग सत्संग है। आसुरी संपत्ति का त्याग है ना वो तो असत का संग मिट गया तो परिणाम में सत का संग होगा। इस वास्ते जितने दुर्गुण दुराचार है पाप है अन्याय है अत्याचार है व्यभिचार है दुराचार है ये सब असत की तरफ ले जाने वाले हैं। तो इनका त्याग है वो सत्संग है। यानी हम बैठ करके आपस में विचार करते हैं ये सत्चर्चा है और जो शुभ काम करते हैं वो सत्कर्म है और परमात्मा का आत्मा चिंतन करते हैं वो सत्चिंतन है। एक सत्कर्म है और एक सत्चर्चा है। और एक सत्चिंतन है और एक सत्संग है। संग ना प्रियता, सत में हमारी आसक्ति हो जाए, फले सक्तो विरित निबिध्यते, तो फल असत है, नाशवान है, उसका संग करने से बंधन होता है। तो जितनी आसुरी संपत्ति है उसका जो अपने में आना है असत का संग है, घोर असत का संग है, भोगों का संग्रह का जो मन में भाव रहता है, रुपये मिल जाए, आदर मिल जाए, मान मिल जाए, बढ़ाई मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, शरीर ठीक रहे, ये सब जो रुचि है ये असत का संग है, ये असत की रुचि है, ये असत की आसक्ति है। अगर सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो असत्य का त्याग करना चाहिए ना। असत्य के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं होती और असत्य के त्याग से सत्य की प्राप्ति जरूर होती है, ये नियम है। असत्य का त्याग करेगा तो क्या सत्य रहेगा? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, उभयोरुपदृष्टोऽन्तस्त्वनयोः तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों ने दोनों का निष्कर्ष देखा है, तो सत के संग से उद्धार होता है, असत संग से पतन होता है। तो दुर्गुण दुराचारों का त्याग है ये सत्संग है, और दुर्गुण दुराचारों का संग आसक्ति प्रियता खिंचाव नाशवान की तरफ रुचि है ये असत संग है। असत संग करते हैं और मुक्ति चाहते हैं ये बिल्कुल नहीं होगा। असत का संग करे और सत्य की प्राप्ति हो जाए कैसे हो जाएगी? सत्य का संग करो सत्य की प्राप्ति जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। असत विषय जो उन्नति है, धन प्राप्त होना, भोग प्राप्त होना, मान प्राप्त होना, बढ़ाई आदर प्राप्त होना, स्वास्थ्य प्राप्त होना, ये प्राप्त भी स्वस्थ रहेगा क्या? निरंतर शरीर रहेगा क्या? निरंतर मान आदर सत्कार रहेंगे क्या? ये आपके साथी हैं? आपके साथी नहीं है वो असत है, उसका त्याग करना पड़ेगा। उसका त्याग करना असत का त्याग करना सत्संग है, और सत्य तत्व को स्वीकार न करना ये असत का संग है। सत्य तत्व में रुचि है, आकर्षण है, ये है सत्संग। और जो दुर्गुण दुराचार आसुरी संपत्ति है इसमें जो रुचि है, आचरण है, खिंचाव है, प्रियता है मन में, इनका महत्व है, ये घोर असत्संग है, महान असत्संग है। ये असत्संग करते हुए सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता मनुष्य। अब असत्य से भी नीचा नहीं उठा, ऊंचा नहीं उठा तो सत्य को प्राप्त कैसे होगा? जितने आसुरी संपत्ति के दुर्गुण दुराचार है वो सब का सब असत्य का संग है। असत्य के संग का त्याग भी सत्संग है, और सत्य के साथ एकता करना ये भी सत्संग है। दोनों तरह से सत्संग है। ऐसे सत्य की उपेक्षा, उदासीनता, तटस्थ होना ये भी कुसंग है, और असत्य में आसक्ति करना ये भी कुसंग है। सत्य तत्व की तरफ उपेक्षा है, उदासीनता है, आकर्षण नहीं है तो ये असत संग है, और असत की तरफ आकर्षण है, प्रियता है, ये असत संग है, और सत की तरफ आकर्षण जिन्हें नहीं है। सत्संग क्या है? सत असत दो ही चीज है, एक नाशवान एक अविनाशी है। तो मनुष्यों ने इस तरफ तो दृष्टि डाली है, भाई चेतन तत्व तो सत्य है और जड़ तत्व असत्य है, परंतु इससे ज्यादा असत्य है जो असत्य के द्वारा सुख चाहते हैं, संग्रह चाहते हैं, आराम चाहते हैं, भोग भोगते हैं, इसका आकर्षण सही रखते हैं, ये आकर्षण रहते हुए मुक्ति नहीं होगी। इसका नाम कामना है। गीता ने कामना के त्याग पर बड़ा जोर दिया। आदि से अंत तक गीता ने कामना के त्याग पर जोर दिया है। कामना किसका नाम है? जो वस्तु है, व्यक्ति है, और जो दुर्गुण है, जो दुराचार है, जो नाशवान है, इसकी तरफ आकर्षण है। भक्तु, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति चाहते हैं, ये असत संग है। मान चाहते हैं, बड़ाई चाहते हैं, आराम चाहते हैं, जीरा चाहते हैं, निरोगता चाहते हैं, ये असत संग है। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, इस तरह आकर्षण है, इसका नाम काम है। केवल भोग की तरफ काम होना वही काम नहीं है। असत की तरफ जितनी रुचि है, असत को सत्ता देना और असत के साथ संबंध रखना, ये घोर असत संग है। ये रखते हुए सत्चर्चा हो सकती है और सत्कर्म हो सकते हैं, सत्चिंतन हो सकता है, मन सत संग मानो सत में प्रियता नहीं हो सकती। वो प्रियता लगी हुई है असत में। जो असत के निबंध आए आसुरी मता, आसुरी संबंधी बांधने के लिए उधर जो रुचि है, भोगों में, आराम में, मान में, बड़ाई में, मेरा शरीर ठीक रहे, ये असत का संग है। ये रहते हुए असली सत्संग नहीं होता। सत्चर्चा होती है, सत्चिंतन होता है, सत्कर्म होते हैं, तो इसका क्या फल मिलेगा? स्वर्ग अधिक मिलेगा। और जितने सत्कर्म का अपने पास संग्रह है, उसके बल से मिलेगा स्वर्ग। और वो वहाँ खर्च होने पर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, तो क्षीण पुण्य बल पर पड़ेगा। तो सत्चिंतन निरर्थक नहीं है, सत्कर्म निरर्थक नहीं है, सत्चर्चा निरर्थक नहीं है, परंतु जीव के कल्याण करने वाली बात है सत्संग। तो सत्य को स्वीकार करना मनुष्य का खास धर्म है। सत्य जिसका विनाश कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, तो दुर्गुण दुर्दशा का त्याग भी सत्य है। और देवी संपदा का, सद्गुणों का जो प्यार है, रुचि है, वो भी सत्संग है। इस वास्ते असत्संग का त्याग करना खास मुख्य काम है। असत के त्याग से ही सत्य की प्राप्ति होती है। इस वास्ते निषेधात्मक साधन बड़ा दामी, विशेष, श्रेष्ठ है। विद्यात्मक की अपेक्षा दान करो, पुण्य करो, जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, उपवास करो, ये विद्यात्मक साधन है। और देवी संपत्ति आदि का त्याग है निषेधात्मक साधन है। वास्तव में असत्य का निषेध ही करना है, सत्य को लाना नहीं है, प्राप्त करना नहीं है। सत्य स्वतः सिद्ध है, सत्य कभी असत हो नहीं सकता, उसके लिए उद्योग की क्या जरूरत है? उद्योग तो असत का संग त्याग करना ही है। ये मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। और वो इतनी स्पष्ट बात है, आपके जाने हुए असत्य का त्याग करना, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, दंभ है, पाखंड है, अहंकार है, दिखावतीपन है, लोग मेरे को अच्छा समझे, क्या ये बात सच्ची है? ऐसा रहेगा, लोग अच्छा समझेंगे, मान आदर मिलेगा, क्या सदा मिलने वाली, सदा रहने वाली चीज है क्या? तो इसकी रुचि है, ये असत का संग है, ये पतन करने वाली चीज है। कम से कम, कम से कम, कम से कम पापों से तो बचो, अन्याय से तो बचो, दुर्गुण दुराचार से बचो, सास निषिद्ध काम से तो बचो। अगर सास निषिद्ध काम से ही नहीं बचे तो क्या करोगे? साधक क्या हुए? त्याग से भगवत प्राप्ति एक छोटा सा निबंध है, वो बहुत पुराना छपा हुआ। एक तो ये एक प्रेम भक्ति प्रकाश, ये दो हम पढ़ते थे तब हमारे मिले थे, बहुत पुराना लेख है। लेखक का नाम नहीं है, छपाने वाला जुआर मन ले माणी, छपाने वाला का नाम है। और किसका लिखा है पता नहीं, शेठ जी का लिखा हुआ है। शेठ जी का नाम देना नहीं चाहते थे, लोगों ने आग्रह किया कि आपका नाम है, आपको जानते हैं, आप परिचित हो, आपके नाम से होगा तो लोग पढ़ेंगे। ऐसा ज्यादा आग्रह किया तब शेठ जी ने अपने लेखों पर अपना नाम देना शुरू किया। नहीं तो पुराने ये छपे हुए हमारे को मिले थे, हमें याद है, 15-16-17 वर्षों की अवस्था हमारी थी, उस समय मिला है। नाम नहीं था उसमें, जुआर मल नेमाणी छपाने वाला, नेमाणी बाड़ी बंबई। तो उसमें सबसे पहले निषिद्ध कर्मों का त्याग, अरे निषिद्धता त्याग ही नहीं किया तो अगड़ी कैसे बढ़ोगे। हरि कृष्ण जी और ये सब करते थे उन दिनों में, ऐसी बात मैंने सुनी शेर जी कहते कि ये पहली है, ये दूसरी भूमिका में है। तो एक ब्राह्मण थे, उन्होंने पूछा, रे अरे छोरा तू किसी भूमिका में है? तो हरि कृष्ण कहा, तो मैं तो बाबा खाड़े में पड़ा हूँ, भूमिका तो खाड़े से ऊंचा हुए ना, ऊंचा भूमिका पर आवे, मैं तो खाड़े में हूँ। तो खाड़े से तो बाहर आवे, कम से कम नरकों से तो बाहर आवे। अब जब काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, चोरी है, व्यभिचार है, अनाचार है, दुष्टता है, भोगों की इच्छा है, उसमें रस लेते हैं, तो खाड़े में है, भूमिका तो पीछे हो गई। तो कम से कम इसका त्याग साधक मात्र को करना होगा, नहीं तो आप आध्यात्म उन्नति कैसे प्राप्त करोगे। पुस्तकों से पंडित होने से व्याख्यान दे सकता है और पुस्तक लिख सकता है, परंतु उद्धार नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। और बिल्कुल अपढ़ है और दुर्गुण का त्याग कर दे तो कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल अपढ़ का। असत्य का संग त्यागे बिना सत्य की प्राप्ति कैसे होगी? असत्य का त्याग भी सत्संग और सत्य का प्रेम भी सत्संग, ये खास चीज है। इस वास्ते हरेक भाई बहन को अपना जीवन शुद्ध निर्मल बनाने के लिए सत्य का आदर करो। सत्यनारायण की सेवा करते हैं, सत्यनारायण का व्रत करते हैं, सत्यनारायण को पूजते हैं, तो सत्य ही नारायण है। ये सत्य है, वो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। इस वास्ते सत्य में जो खिंचाव है उसका नाम है सत्संग। और कनक कामनी मान बढ़ाई में शरीर में आकर्षण है, ये है कुसंग, ये असत्संग है। असत का संग करते हुए सत को प्राप्त कैसे करेंगे? बिल्कुल विरुद्ध बात है। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि आप असत का त्याग पहले करें। आज विचार में, व्याख्यानों में, पुस्तकों में, शास्त्रों में, संतों की वाणी में सत की तरफ ले जाने की बातें तो बहुत गई है, परंतु असत के त्याग की बात नहीं बताई है। ज्यादा बताई है उन्होंने भी, पर इस पर इतना जोर नहीं दिया है। अरे असत का त्याग करने पर आप बताओ क्या रहेगा? सत ही रहेगा, सत्य सिद्ध सत्य है, वो रहेगा ही। तो आवश्यकता है असत के त्याग की। तो जितने विद्यात्मक साधन है वे सत को प्राप्त करने के सत की तरफ चलने वाले हैं, पर असत का त्याग किए बिना वो सत का संग नहीं होगा। सीख जाएंगे, वो सीखा हुआ ज्ञान होगा, श्रवण मनन निध्यासन ध्यान, ये सीखा हुआ ज्ञान है। असत का त्याग है, अनुभव ज्ञान है ये। इस वास्ते जितना हो सके अपने असत का त्याग करो, करते करते असत का त्याग सर्वथा करना है। सर्वथा असत का त्याग करते ही सत्य स्वतः सिद्ध है। सत्य को पैदा नहीं किया जाता, प्राप्त नहीं किया जाता, लाया नहीं जाता, उत्पन्न नहीं किया जाता, वो स्वतः सिद्ध है। केवल असत की आसक्ति ही बाधक है। असत का संग छोड़े बिना बातें बना सकते हो, तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। इसमें खूब आप गहरे विचार करो। सुबह ही तो कहा था, एक देखो करना एक न करना, एक जानना न जानना, एक पाना एक न पाना, ये तीन शक्ति है मनुष्य के पास में। एक करने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है। तीन शक्ति है, आपको चौथी शक्ति हो तो फिर कह देना मेरे को, उसका विचार करेंगे अपने। तीन शक्ति है तो करने की शक्ति हो, केवल दूसरों की सेवा करना, अपने कुछ नहीं जानना। और जानने की शक्ति है अपने स्वरूप को जानना, और मानने की शक्ति हो परमात्मा को मानना। परमात्मा में संदेह नहीं होता है। संदेह हो तो का तो आस्तिक होता है, का नास्तिक होता है, का मानता है का नहीं मानता है। परंतु जीवात्मा और शरीर इसको मानते हैं। जो संप्रदाय ईश्वर को नहीं मानते, वे भी शरीर और शरीर को मानते हैं, चेतन और अचेतन दो को मानते हैं। और परमेश्वर को मानते हुए तो बड़े भागी है ही, क्यों? अचेतन चेतन ये परमात्मा की दोनों प्रकृति है, दो भूमि आप अंदर वायु खंग मन बुद्धि अहम, अपना एवं अपना प्रकृति। इतस्तो अन्याम प्रकृति बुद्धि में पराम जीव भूतम, ये जीव चेतन प्रकृति, ये परा प्रकृति है, ये श्रेष्ठ प्रकृति है परमात्मा की, और वो अपरा प्रकृति है, जल प्रकृति है। तो परमात्मा की ये प्रकृति है, कुछ जरूरी नहीं, ये प्रकृति है। तो परमात्मा और परमात्मा की प्रकृति ये दो चीज हुई, परंतु ये दो नहीं है और एक भी नहीं है। कि दोनों कैसे? कि आप, आपकी जो शक्ति है, आपका जो स्वभाव है, आपकी जो प्रकृति है, वो बदलती है कि नहीं? आपका स्वभाव बदलता है कि नहीं? आपकी धारणा बदलती है कि नहीं? तो ये बदलने वाला आपका अंश है, ये आपकी प्रकृति है, और आप स्वयं बदलते हो क्या? इन प्रकृति के आश संपत्ति के अभाव का आपको ज्ञान है, पर स्वयं के अभाव का ज्ञान आपको है? आपका स्वयं का अभाव होता ही नहीं। मूर्छा में भी मेरे को मूर्छा आ गई तो सत्ता थी, सुषुप्ति में भी सत्ता थी, स्वप्न में भी सत्ता थी, जागृत में भी सत्ता है, ये अखंड सत्ता है। और जो प्रकृति है वो खंड सत्ता है, वो सत्ता नहीं है। उसको अगर माने सत्ता, तो आपको एक बात कहूं, ध्यान दें आप अपने में जो बल है, वो आपका बल घटता बढ़ता है, तो आप बल के मालिक हो, आप ही घटते बढ़ते हो क्या? तो आपसे अधिक अलग बल हुआ तो आप बैठे हो, और आपसे अलग ऐसा बल बताओ, ये मेरा बल पड़ा। आपसे अलग कर सकते हो? आपके स्वभाव को आपसे अलग कर सकते हो? आपकी धारणा को आप अपने से अलग कर सकते हो? इस सिद्ध क्या हुआ? इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इस वास्ते असत है। इसे स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आपकी प्रकृति शुद्ध अशुद्ध दोनों होती है, बदलती है, पर आप नहीं बदलते हो। पर वो बदलने वाली प्रकृति को आपसे अलग आप बता नहीं सकते, इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसी को असत कहते हैं। जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है वो असत है। उसके त्याग से सत की प्राप्ति तो स्वतः है। परा प्रकृति उत्कृष्ट प्रकृति तो आप खुद हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, जीव अविनाशी है, अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि चलाते, तो सहज सुख राशि है। और उत्तमा सहज अवस्था, तो उसको लाना नहीं है, उसको कहीं प्राप्त करना नहीं है, उसको सिद्ध करना नहीं है, उसको बढ़ाना नहीं है। ये आश्रित संपत्ति से जो हम संसार में फंसे हैं, इनसे ऊंचा उठना है। मनुष्य कहता है परमात्मा की प्राप्ति कठिन है, प्राप्ति कठिन है, आप अप्राप्त का त्याग कठिन है। अप्राप्त का त्याग, मेरे को मान नहीं मिला तो मान की इच्छा, बढ़ाई नहीं बढ़ाई की इच्छा, पदार्थ नहीं मिले तो पदार्थ इच्छा, रुपया नहीं मिले रुपये की इच्छा, भोग नहीं मिले भोग की इच्छा, अप्राप्त की इच्छा, अप्राप्त को चाहना और अप्राप्त को सत्ता देना, असत को सत्ता देना और उसको महत्व देना और उससे संबंध जोड़ना, ये बातें है। तीन बात याद कर लो, असत को सत्ता देना और महत्ता देना, रुपये मिले कैसे काम चलेगा, मेरे कुछ कुछ भी नहीं भोग कैसे काम चलेगा, तो उनको महत्व दे दिया। और ये तो अपना है, रुपया अपना है, सुख अपना है, भोगों का सुख तो मेरा है, इसको अपनापन कर लिया। ये वास्तव में पतन का कारण है। उत्थान करना चाहते हैं परंतु बंधे रहते हैं इसमें। उत्थान का कैसे, उत्थान कैसे होगा, वो दृष्टांत कहते हैं। एक मथुरा में 24 लोगों ने विचार किया कि अपने प्रयागराज चलो, तो प्रयागराज चलो तो कैसे चलो, कि जय जमुना मैया की, जमुना जी जा ही रही है, नौका में बैठ जाओ, ठीठ पहुंच जाएंगे। सब ने कर लिया विचार और सब की सम्मति हो गई, खा पी कर भांग पी करके खूब मौज मस्त होकर शाम को रात में बैठ गए नौका में। नौका में बैठ गए तो नौका चलाई, तो डांड चलाते रहे, रात भर चलाए, सुबह एक शहर के पास पहुंचे तो पूछा रे शहर कौन सा है, कि शहर तो मथुरा है और ये घाट, ये घाट तो विश्राम घाट है। अरे विश्राम घाट से तो हम चढ़े थे, रात भर चले, क्या बात हुई, कहते एक भूल हो गई, नौका खोली नहीं, एक भूल हो गई, रात भर डर चला, घूम चलाए खूब, रात भर में वहीं की वहीं रहे। इस तरह असत के साथ संबंध रखो, असत को सत्ता दो, असत को महत्ता दो, संत ममता रखो और सुख भोगो, और चाहो तो रात में जन्म जन्मांतर करते रहो, असत से ऊंचे नहीं उठ सकोगे। असत को सत्ता दे दी, महत्ता दे दी, उससे सुख लेते हैं तो ऋषि तो वही वही बनी है असत में ही। तो कम से कम, कम से कम, कम से कम अपने जाने हुए असत का त्याग करो। मनुष्य जितना असत जानता है उतना त्याग करता चला जाए, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। ये असत वैसे त्याग कर दो, काम करो लोग असत त्याग कर दो, नाशवान की चाहना कर, नश संग्रह चाहना, भोग ईश्वरीय प्रसन्नता ना, भोग से आशक्ति छोड़ते जाए, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, शास्त्र पढ़ो, संतों का संग करो, ये सब ही सत की तरफ ले जाने वाले हैं। पर जाओगे तब असत का त्याग किया मेरा, ये डांस चलाना है, नौका चलाना है, तो नौका चलाए ठीक ही चाहेगी, पर वहां से संबंध टूटेगा तब, और संबंध टूटने पर जमा जी स्वतः ली जाएगी, अब वो चलाना नहीं पड़ेगा, वो प्रवाह आप साहब उधर जाओ, वो कहां जाओगे बताओ, उल्टे तो जा नहीं सकते, छोटी जाओगे। तो असत के त्याग की जो महिमा है वो सत के संग से भी महिमा ज्यादा, कि हमारे बंधन से ही हो रहा है, हम फंस रहे इसी से ही, तो भगवान को याद करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, दान पुण्य करो, तीर्थ में स्नान करो, व्रत करो, उपवास करो, पर असत का त्याग करो, नाशवान का त्याग करो। नाशवान को सत्ता देना, उसे संबंध जोड़ना, ये रखने पर पुण्य कर्म होगा, भजन ध्यान भी पुण्य कर्म होगा, तीर्थ व्रत आदि भी पुण्य कर्म होगा, पुण्य कर्म का फल सुख प्राप्त होगा। अरे वो पुण्य कर्म क्षय होने पर फिर वही आना होगा, और सत का संग होगा तो वो उद्धार ही करेगा। इस वास्ते भजन ध्यान कीर्तन जप सत्संग पुस्तक पढ़ना आदि ये सब करो, परंतु मूल में असत का त्याग करो। असत के त्याग के बिना उस तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। इस वास्ते मनुष्य के लिए असत का त्याग मुख्य है। उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, परमात्मा की त्याग उतर है, परमात्मा सत्स्वरूप है, सत्यनारायण है परमात्मा सत्य, तो असत के त्याग बिना सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। असत का त्याग मुख्य है, ये विद्यात्मक है। सत असत का त्याग करना है ना, ये निषेधात्मक है। तो जितने दुर्गुण दुराचार है, जितने नाशवान पदार्थ है, उनको सत्ता देना और महत्ता देना ये गलती की बात है। अपनी गलती छोड़ो, ठीक हो जाएगा। उद्धार कल्याण तो स्वतः है, स्वाभाविक है, वो तो स्वाभाविक तत्व है। मैंने विचार किया तो गीता का ये आधा श्लोक, ना सतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सत, ना सतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। सत्य का भाव को भी होता ही नहीं, अभाव तो सत्य कैसा, और असत की सत्ता रहे तो असत कैसा। ये आधा श्लोक है, 16 अक्षर, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, इस पर कुछ लिखा है। जितने शास्त्र वेदांत पुराण शास्त्र जितने संत वाणी दो सब इसके अंतर्गत आ गई, 16 अक्षरों के अंतर्गत आ गई। और इसमें एक बहुत विलक्षण बात है कि आप स्वयं सत है, तो स्वयं तो सत है ही, अब असत का त्याग ही बाकी है, और क्या बाकी है, सत तो है ही। कभी कभी मैं कहता हूं सत है, इस बात से आफत है, अगर ये स्वयं मर जाए तो पापों ही कट जाए, न्याल हो जाए आदमी, फिर पाप कौन भोगेगा, आफत मिट जाएगी। पर ये दुख तो इस बात का है कि सत मरता नहीं, ये स्वयं मरता नहीं, ये दुख है। शरीर जीता नहीं, ये दुख है। शरीर तो निरंतर रहता नहीं, का तो असत को साथ में हरदम रख लो, अरे का असत के साथ आप भी खत्म हो जाओ तो काम ठीक हो जाए, तो आप तो खत्म हो सकते नहीं, तो असत का त्याग आप कर सकते हो। कहते असत का त्याग बड़ा कठिन है, ध्यान देना। नाशवान पदार्थों का, भोगों का, रुपये पैसों का त्याग करना बड़ा कठिन है, ध्यान देना। तो इनको साथ रखना क्या शुभम है, त्याग करना कठिन है तो साथ रखना शुभम है, साथ रख लोगे। रुपया शरीर पदार्थ भोग इनको साथ रख सकते हो, असंभव है, असंभव। अगर त्याग है कठिन तो कठिन है, असंभव में कौन सा शुभम है। और कठिन क्या है, देखो असत तो आपका निरंतर त्याग कर रहा है। जन्म के समय जितनी आपकी उम्र थी, क्या उतनी उम्र अब है। जितने वर्ष आए हैं उतने वर्ष मौत के नजीक आ गए कि नहीं, मौत हमारे से दूर थी। समझो 80 वर्ष के हम होने वाले थे और 40 वर्ष के हो गए, तो पहले 80 वर्ष दूर थी मौत, अब 40 वर्ष नजीक आ गई, 40 वर्ष होते ही खत्म करना पड़ेगा। तो असत तो आपका त्याग कर रहा है, अगर असत को न पकड़ो तो त्याग शुद्ध हो जाएगा। पाप इसको सत्ता देते हो और महत्ता देते हो और संबंध जोड़ते हो, इसमें नहीं तो सत, असत में तो खुद में ताकत है नहीं, असत के रहने की शक्ति असत में है ही नहीं। अगर असत में रहने की शक्ति हो तो असत का अभाव होना ही क्यों? तो असत का त्याग है, ये खास बात है। तो पाप है, अन्याय है, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात, इनका त्याग करो। और इनका त्याग हो सकता है, क्यों हो सकता है? अब एक ध्यान दे सुनना, आप समझो कि हमारा क्रोधी स्वभाव है, तो क्रोधी स्वभाव है तो क्रोध के साथ आप हरदम रहते हैं क्या? सबके प्रति क्रोध करते हैं क्या? आठ पैर क्रोध रहता है? तो क्रोध का संग आपका है नहीं, क्रोध अभी तरह मिटता है, आप पकड़ते हो, आप सबसे क्रोध करते हो, आप सब समय में क्रोध रहता है, अभी क्रोध है आपके में? तो क्रोध का तो अभाव आपके प्रत्यक्ष अनुभव है, जितने दूर दूर चार है उसके अभाव का अनुभव आपको खुद को है। अब आज काम क्रोध लोभ मद है क्या? अभी इनके अभाव का अनुभव आपको है, ये आवे तो भाव का अनुभव भी है, इनके संयोग वियोग का भी अनुभव है, इसके आने और जाने को आप जानते हो। तो आप तो रहने वाले, ये जाने वाले, आपके संग कैसे हो गए? कुत्ता घर में आ जाए तो मालिक होता है कुत्ता? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये महाराज काम क्रोध दे बहुत चोरा, ये हृदय भवन प्रभु तोरा, ये आय बसे बहुत चोरा, ये करत रहत बरजोरा, ये मानत नहीं हो रहा। मैं कहूं थी मंत्री, अब महाराज मेरे है नहीं, मेरे तो एक चिंता है हृदय भवन प्रभु तोरा, आपका है हृदय, ईश्वर स्तर भूता नाम हृदय से तिष्ठति सर्वेश्वर आम आत्मा कुड़ा के सर्वभूता से स्थित, तो घर तो है आपका। अब काम क्रोध लोभ आएगा बस गए, और हमें छूटते है नहीं, तो मेरे छूटते नहीं इसका नहीं है, हंसी जन हुई तुम्हारी कि भगवान के धर को भी लोट लूटते हैं, ये अपजस होगा मेरे को दुख होगा। ये हृदय भवन प्रभु तोरा, ये तो आपका हृदय से दूसरी भगवान कहते हैं, मैं हृदय में रहता हूँ, तो आपका घर यहाँ आए बस बहुत चेहरा, अरे मैं निकाल तो निकलते नहीं। वो सब हो हारियो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास बस वो ही तब जब ही तब तब ही जब प्रेरक प्रभु अजय, आप मना कर दो ठीक हो जाएगा। ये मान बढ़ाई कुकरी साहेब के दरबार परमात्मा के जाते हैं तो मान बढ़ाई पहले आती है, क्योंकि देवी गुण आने लगेंगे, लोग महिमा करेंगे, हो बड़े संत है, बड़ा त्यागी है, बड़े महात्मा है, बड़े अच्छे हैं, ऐसे मान बढ़ाई कुकरी कुत्ती है। परमात्मा की प्राप्ति में उसे दरवेद पर कुत्ती बैठी, कुतिया सुना दिया आपने, वो तो पूछती है ना, वाह वाह वाह वाह ये कुत्ती है, वाह वाह साहब तो बड़े वाह वाह वाह, ये माल बड़ाई क्यों करी है साहिब के दरबार, लघुता लाठी भर आप मान बड़े बड़े हो गए फाड़ खा जाएगी, समझे लघुता रूप लाठी भाई मैं बढ़ाई लाग नहीं हुआ, तो सबको खाया फाड़, तो चाहे तो आप लघुता लाठी रखो, अरे लघुता लाठी आप नहीं रहे तो मालिक को वो हे नाथ वो मालिक दुर दुर सब हो जाएगा, सब रहेगा सब रहेगा। ये बात है तो कहते हो अपने दूर करो, नम्रता रखो, सरलता रखो, मन में अभिमान रखो कि मैं बड़ ज्ञानी हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं पढ़िया हूँ, ये समझते नहीं, मैं समझदार हूँ, तो मना खा जाए ये कुत्ते खा जाए। मान बड़ाई कुकरी साहिब के दरबार लघुता लाठी बाहिरो सबको खाया बाहर लघु तो लाठी दे सब खा गई सबको ही खा गई कैसे गई ये कुतिया है विश्वास दे पिंड सुनाओ और अपने भगवान को पुकारो कि महाराज मैं फंस गया आप कृपा करो नाथ कृपा करो तो भगवान ने तो माया तो खेल जी कोई जोर दिया होगा पुकारो इतनी बात आप छोरा रोता है तो माँ को आना पड़ता है तो माँ तो एक जन्म की होती है ये सदा की माँ है त्वमेव माता पिता त्वमेव परमात्मा का साक्षात अंश है तो खास हमारी माता भगवान है उसको पिका पुकारो नाम लो प्रार्थना करो हे नाथ इस बंधन से मुक्ति करो ये बहुत मैं तो फंस गया हूँ हूँ हारियो बहु बीते कोशों में कहते बहुत जीतने कर मैं तो हार गया गोस्वामी जैसे कहते मैं हार गया अब जीत जाऊ बहु बीती जतन करी कई तरह जतन किया पढ़े लिखे थे तो हार गया अब प्रेरक प्रभु पर जे सबको शक्ति परमात्मा से मिलती है दुर्गुणों को दुष्टों को आप इसे शक्ति छोड़ दे भाई उनको बिल्कुल से नहीं ये इतना उपास है ये माई काम करता है तो भीड़ बंद हो जा दो कुछ नहीं ये लटूर ये पंखा है जो ही रहे ऐसी शक्ति भगवान की है सब में उसको सत्ता आपने भगवान की दो प्रकृति है ना भूमि आपको अंदर में जल प्रकृति एक सचेतन प्रकृति तो ही तो प्रकृति परमात्मा की तो परमात्मा को पुकारो सरलता से काम हो जाएगा तो चाहे आप करो तो इनके त्याग करने के लिए ज्ञान योग और कर्म योग लोग इसमें दीर्घा निष्ठा ये दो निष्ठा है ज्ञान योग से चलो कर्म योग से चलो और भगवान में तो क्या भगवान का भरोसा साधन और साध्य परमात्मा बालक है दुख आवे तो माँ सुख आवे तो माँ कुत्ता आए तो माँ कागले आए तो माँ गिर जाए तो माँ काटा गिर जाए तो माँ प्यास लेगा तो माँ भूख लेगा तो माँ सब चीजों की दवाई माँ है इस बात से संत कहते हैं काहू के बल भजन का और काहू के आचार सोच विचार व्यास भरोसे कुमारी के सोबत पांव पसार हमारा तो आचार विचार है ना भजन है हमारे में हम तो भरोसा है श्री माँ राधा रानी का तो भगवान का भरोसा निश्चित हो जाओ निशंक हो जाओ निश्चिंत हो जाओ कभी चिंता आवे ही नहीं रेख मात्र भी हरदम हम भगवान के दासों को बोलो भगवान के हैं तो द्रौपदी की तरह कह दो जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरे काफी करेगा कितना विश्वास भगवान पर द्रौपदी का संधि का प्रस्ताव लेकर जाते हैं और पूछते हैं द्रौपदी तुम क्या कहती हो केस दिखाएगा आपको शर्म नहीं आती है मेरे केस अब तो खुले हैं और उसे संधि करते हो धमकाए बना रो पड़ी मैं महाराज पांच पांडवों की स्त्री पांच पुत्रों की माता और द्रौपदी की पुत्री और तब कृष्ण प्रिया सखी तुम्हारी प्यारी सखी हूं मैं बहुत प्रेम था द्रौपदी के भीतर बहुत प्रेम उत्तरा प्रेम इसी बता उत्तरा सब द्रौपदी की बहू है भगवान की बहुत कृपा तो आपकी मैं प्रिय सखी अरे मेरी है दशा अरे फिर संधि कर लेते हो शर्म नहीं आती आपको लज्जानी चाहिए आपको कड़ी कड़ी बात अपना अन्ना तो कह सकते अपना प्रभु माने तो अपने प्रभु से कह दे सकते तो ऐसे प्रभु को अपनापन करके ऐसा दृढ़ रहो जो आज भगवान ने कह दिया अर्थ इसके क्या होगा कब भय नहीं होगा चिंता नहीं होगी शोक नहीं होगा शंका नहीं रहेगी चार बात हो जाएगी भय निश्चिंत अरे माइत काम है कमावे ठाकुर तो खावे मौज करे आनंद करे तो भक्तों का काम भगवान करे भक्त तो मौज करे अपना आनंद करे एक भरोसा एक पग एक पल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास कैसी मौज की बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। मौज हो जाएगी हरदम, सदा सदा के लिए आनंद, कभी दुख नहीं, संतोष हो ही नहीं, क्योंकि चेतन अमल सहज सुख राशि हो बाबा, सहज सुख राशि। तो ये कूड़ा कचरा जो पकड़ा है इसको छोड़ दो, आपने जितना पकड़ा है वो छोड़ना पड़ेगा, उसकी कोई देरी नहीं है उस प्राप्ति में, वो तो नित्य प्राप्त है। तो असत संग है, इसका त्याग करना है। तो आज पक्का विचार करो, इसमें भगवान साथ देते हैं, संत महात्मा साथ देते हैं, शास्त्र साथ देता है, धर्म शास्त्र देता है, भगवान साथ देते हैं, इसमें सब साथी है। कबीर जी कहते हैं, नंदक तू गर जाओ सीरे जो पानी में लूण, कबीर के तो राम रुखाड़ो थारे नंद कौन, थारे कौन है बता है सारा। तो आज असत के ताशन आकर इस बात का, हमारे सारा भगवान का सहारा, हमारे शास्त्रों का सहारा है। आप सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चल जाए, आप शत्रुता है करता वो भी मित्रता करेगा, शत्रुता का फल आपके लिए शुभ शुभ मिलेगा, उदासीन के द्वारा भी शुभ फल मिलेगा, प्रेमी के द्वारा भी शुभ मिलेगा। गंगोत्री से गंगा निकलती है समुद्र में जाने के लिए, तो नद नदी झरना सरोवर सब साथ देते। कलकत्ते के पास समुद्र में चलने वाला जहाज चलता है गंगा जी में, गंगा जी धारा इतनी बताते हैं गोमुख, एक उधर सब साथ हो जाएंगे। और बड़ी भारी नहर निकली वो खेतों में फैल गई, अपनी पहुंचेगी आपकी वृत्ति खेतों में फैल गई, भोग चाहिए, मान चाहिए, बढ़ाई चाहिए, निरोधा चाहिए, जीते रहे मरे नहीं, लोग अच्छा समझे, फैल गई। अब प्रभु तक कौन पहुंचे, बहुत शाखा से बुद्धि व्यवसाय नाम, अब से अब व्यवसायियों की बुद्धि बहुत शाखा वाली, अनंत बुद्धि अनंत भोगों कामना जो पार ही नहीं, जाल में फंस गए। इस वास्ते हे हे प्रभु हे नाथ नाम जप करो, कीर्तन करो, हे प्रभु पुकारो, बचाओ नाथ बचाओ, सब काम हो जाए। एक प्रभु का आश्रय ले लो, एक आश्रो एक मंदिर एक आश विश्वास। भगवान के माम एकम शरणम ब्रज, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक ले लो प्रभु का आश्रय, भगवान को पुकारो, उसका नाम लेते रहो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सुनो मत। देर नहीं याद आवे तो हो ही नाथ गर्भ हो गए, अभी भगवान को भूल गए मर जाते तो क्या दशा होती, कहाँ जाते। तो भगवान को भूले रहेगा नहीं, अरे वो भगवान के भूल रहे, आप ही आशक्ति भगवान से मांगो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। एक संत थे, उसमें कहा कि ये काम ज्ञाना प्रपद्धंति अन्य देवता, अरे वो तंत्र नहीं वास्तु उसका भजन करते हैं, अरे यो यो यांग यांग तनु भंग श्रद्धा से तस्तराम श्रद्धा देता हूँ। तो ये पाठ करते उसने बात बताई, पाठ करता था तो जिस देवता की भक्ति करे उसका भी बल भगवान देते हैं, तो भगवान का भजन करे उसको बल भगवान नहीं देगा। यो योग यांग यांग तरु भक्त तस्य तस्य अथराम श्रद्धा में फल भी मेरा दिया हुआ अंत वाला होता है। तो वो चाहता है उसको देते है भगवान, ऐसा भगवान को चाहता हो तो भगवान बहुत राजी हो जाएंगे। ये दुख हो जा केवल के महाराज क्या करो, मेरा कोई होता तो मेरे को असत से पिंड छुड़ा देता, मैं असत भोगों से पिंड छुड़ा देता, मान बढ़ाई मान से मेरा पिंड छुड़ा देता, मैं फंसा हुआ मेरे पिंड छुड़ा देता, क्या करो कौन करे। ये असली दवाई है, असली दवाई भगवान देखते हैं अभी असली पुकार है इसकी। और आनंद का अनुभव तो आनंद रूप है भगवान, तो आनंद रूप है वो तुम शुभ। अरे ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतना वाल आनंद को चेतावन होता है। अरे समुद्र का तो मेरे तो सहज सुख राशि है, सुख थोड़ा ही है, बिल्कुल सबको मात्र प्राणी प्राप्त कर। मनुष्य तो सब अधिकारी है, मनुष्य नाम ही साधक का है, मनुष्य नाम साधक का, साधक हो चाहे मनुष्य को। परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर दिया तो साधक हुआ कि नहीं? मनुष्य मात्र का नाम साधक है, साधक का नाम मनुष्य है, जब करते नहीं साधक। धनवत धर्म जो ना करे नरपत करे न्याव, ए भक्ति करे नहीं भगतड़ा, अब कीजे कौन उपाय बोलो। भगतड़ा भगतड़ा सात द्वारे साधरा, तीन पार कुछ चाहे के मीठ हुए मान को कुछ लेने की चाहे, ए साधरा ए भगतड़ा। भगवान का भजन करने लिए शरीर दिया और भोगों में लग गया, भोगों में लग गया तो भोग जोड़ी वो भी बच्चे भोग बोड़ी भगवान देख मारे, ऐसा भी बहुत मारे घना शरीर ऐसा धपोर लुआ समझा। तो सहज सुख राशि बताया, सहज सुख राशि, सुख राशि राश राश कहते कहते नहीं, धान का बोल है, धान की राश है, मानो ढेर तो आनंद राशि हो जाए। सर्वमुख हो जीव मो जन्म है, जन्म कोट नाश तभी अब पापों को मेरे कौन दुख देगा, अरे भगवान के सर्वमुख होने ये सब पाप नष्ट हो जाते। देखो कितने कर्जदार हो और कर्ज चुका नहीं सका, चुकाने की उसकी नियत है, कमाता है साहूकार को देता जाता है, तो वो साहूकार कैद कराएगा क्या? कैद करा वही खर्च खुद को खर्चा देना पड़ेगा, उसे देने की नियत है तो साधन में लग जाता है, सब जितने करता है सब चुप हो जाते, अब ठीक है अब ठीक है अब कमाता है अब ठीक करेगा, सब स्थगित होता है, कोई पाप नहीं। श्री नाम श्रीमतांग योग भ्रष्टो भी जाए थे, तो मनुष्य दुर्लभ है और वह देने की नियत हो तो शुद्ध श्री वाले को जरूर देगा, अथवा योगी नाम है कुल देवता सब योग भाई सारो, ये अभी चुकाना चाहता है। योग भ्रष्ट हुआ तो योग अरूढ़ हुआ तभी योग भ्रष्ट हुआ है, तो उस पर भगवान की बहुत कृपा, वो भगवान के भजन में लग जाए, नाम जप में लग जाए, कीर्तन में लग जाए, उपकार में दूसरे दीन दुखी उनका उपकार करे, बड़े बूढ़े उनकी सेवा करे, अच्छा आचरण करो बुरा आचरण छोड़ दो, बात तो इतनी है। मैंने एक संतों की पुस्तक में पढ़ा, काशी जी में हुए है युगलानंद शरण जी महाराज, भगवान की प्रेरणी युगलानंद, युगल के सीताराम जी है, युगल युगल अनन्य शरण नाम था, युगलानंद शरण जी महाराज बड़े अच्छे हुए। उन्होंने कहा है कि परमात्मा से विमुख होना पूरा पाप और अन्याय अत्याचार आधा पाप, और भगवान के सन्मुख होना पूरा पुण्य, और दान धर्म सत्संग आधा सब आधा पुण्य डेट पुण्य है। मैं देखो भैया मैं विचित्र गई तो गीता में लिखी है, ये शांत द्वंद गतम पापम जनारम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद होता वजन ते वजन, पुण्य पूरा हो गया पाप नष्ट हो गया। मैंने गीता में मिल गई बात, पंडित संतों की वाणी मिल गई गीता में, पर घर की चीज दिखती नहीं है, दूर दूर दिखती है। तो भगवान की तरफ लग गया, कितनी कृपा होगी भगवान की। विभीषण तो कहता है कि महाराज मैं तो आपकी महिमा सुनकर के आया हूं, हम लोग कह सकते महिमा सुनकर आए? हम तो नहीं कह सकते भाई, ऐसी भगवान ने परिस्थिति दे दी जो आने के लिए बाध्य हो गए, तो आप ही लाए हो महाराज, हम तो आना चाहते ही नहीं, बहु बोड़े चाहते, मेरे को याद है मैं पढ़ना चाहता नहीं था, पढ़ा दिया। ऐसे भगवान तरफ जाना चाहते ही नहीं, फिर भी भगवान लिए खेच खेच लाए हुए, ये सब भगवान की तरफ खेच गए। कई कई आए हुए हैं, ज्यादा तो लाए हुए हैं, भगवान ही पकड़ लिया, क्या करेगा, कहाँ जाए, ऐसी परिस्थिति रख दी तो टिक नहीं सके, ठहर नहीं सकेगा, ये सब भगवान का काम है। तो भगवान के ऊपर श्रद्धा दो, ऐसे किया और करो महाराज, और ये आप ही करो। तो भगवान करने को तैयार, माँ बाल का पालन करती है, माँ को आनंद आता है, राफत है, सोना नहीं बता, मौज से बैठी हुई आनंद दी, अब सोना हो तो खिलाओ पिलाओ प्रचारो यूं करो, माँ हाथ करती है आफत करती है, आज कर दो ये आफत छोड़ा होगी, बच्चा बच्चा है ही नहीं, आज करती है माँ बढ़ नहीं चाहती, दरअसल माँ का ऊंचा है ये तो क्या है, कुछ नहीं, माँ नहीं बनेगी क्या बनेगी, अपना वेश्या बनेगी, भोग्या अपने घर घर में वेश्या, और क्या दर्जा है बताओ, माँ का दर्जा ऊंचा है महाराज, 100 गुना अधिक, कहीं 10 गुना अधिक बता बताया, तो भगवान रूपी माँ है, इसको माँ माँ माँ पुकारूंगा, भगवान हमारी त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पहले माता नाम लिया है, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, मेरे तो भगवान है, वही माँ है, वही बाप है, वही भाई है, वही मित्र है, वही धन है, वही संपत्ति हमारा, तो सब कुछ त्वमेव सर्वम, एक को बना लो, देखो काम अवतार है एक भगवान को, नहीं तो जगह जगह भटक दो, यहाँ अर्थ उपाधि सर्वथा संप्रोत हो देखे, वो दूर रह जाएगा, कुला कर दूर जाए, स्नान कर देंगे और महान समुद्र मिल जाए सबको, सर्वथा संप्रोत हो देखे, तावान वेदेश सर्वेश वेदेश, पूरा तावान अर्थ एक भगवान के हो जाओ, ये छोटे छोटे तुच्छ तुच्छ भोगों में लगे हुए भगवान की तरफ चरण में खोटी कर रहे हैं, आफत लगा रहे हैं, थोड़ा रुपया मिल जाए, थोड़ा मान मिल जाए, थोड़ी बढ़ाई मिल जाए, अरे मिलेगा बैंक में मिलेगा है नहीं, साथ रहेगा नहीं, ठगाई में आ गई, विश्वासघात हो जाएगा आपके साथ, अरे भगवान में लग जाओ तो संत और महात्मा देवता सब आदर करें, सब आदर करें, गोस्वामी जी का पद आता है, संत पुरुष अगर तो तू राम नाम हृदय धर, तो अगर तू राम नाम हृदय धरता तो संत लोग तेरे को मिठाई पुरुष है, भोजन पुरुष है, संत लोग आदर करते, अच्छी तरह रखते, एक राम नाम हृदय धर तो राम नाम का हृदय था, राम राम राम राम राम राम राम राम छूट जा तू, हे नाथ हे कृपा लो, भूल गया मैं तो, हे नाथ भूल गया मैं, भूलू नहीं हे नाथ मैं भूलू नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, एक मांगो भगवान से मैं भूलू नहीं, अब भूल जाए तो दुख होना चाहिए, गजब हो गया, अभी मर जाते तो कहां जाते, अभी भोगों में लगे मर जाते तो मरने का तो कोई ठिकाना है नहीं, मौत हरदम खुल रही है, आधी बार 24 घंटा, इस वास्ते भगवान को भूले नहीं, भूले ना ये बने, कृपा निधि भूले ना ये बने, तो भगवान की तरफ सच्चे जैसे लग जाओ भाई, सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोट यज्ञा से, सन्मुख होना क्या, क्या भाई भजन ही करना है, हमें भगवान की तरफ ही चलना है, हमें और नहीं रहना है, कुछ भी नहीं रहना है, केवल भगवान की तरफ चलना है, कितनी बढ़िया बात है, प्रकाश मिल जाएगा, प्रकाश सन्मुख हो जीव मोई जब सूर्य के सामने आए तो प्रकाश मिल जाए, और छाया पकड़ में ही नहीं आती, कितने जोर से कूद कर पकड़ो छाया पकड़ में नहीं आती, और सूर्य के सामने छाया पीछे दौड़ती आती है, ये भोग और मान और आदर और सत्कार सब मिलेगा, मिले मारवाड़ी भाषा में कहे तो कुछ ही तरह मिलेगा, ये बुरी तरह से केवल भगवान को आप चाहो, महाराज का राजकुमार हो, सब कुमार साहब सब महाराज को बड़े भाई छो,